أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Edebul Lisan kitabımızın çekişmesinin kötülenmesiyle ilgili hadisleri okuyacağız değerli kardeşlerim. Hadis 87. İbni Abbas radıyallahu teala anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kardeşinle çekişme ve ona şaka yapma. Ona bir söz verdiğinde sözünde dönme. Hadis 88. Abdurrahman bin Ebi Leyla radıyallahu teala anh dedi ki: ben arkadaşımla tartışmam, zira ya onu yalanlarım veya kızdırmış olurum. Hadis 89. Müslim bin Yesar radıyallahu anh dedi ki: sizleri tartışmaktan sakındırırım. Zira o alimin cahilleştiği bir saattir. O zaman şeytan alimin sürçmesini bekler. Hammad dedi ki: Muhammed bin Vasi bize bu sürçmeden kasıt cidaldır dedi. Yani çekişme. Hadis 90. Muhammed bin Vasi radıyallahu teala an anlatıyor. Safvan bin Muhrizi mescitte gördüm. Onun yakınında tartışan insanlar vardı. Onun kalktığını ve elbisesini silkelediğini gördüm. Sonra iki defa şöyle dedi: şüphesiz sizler harp aletlerisiniz. Yani dini fesada uğratıyorsunuz. Hadis 91. Amr bin Muhacir dedi ki: Ömer bin Abdülaziz radıyallahu teala anh'ın şöyle dediğini işittim. İtiraz işittiğinde sözü kısa kes. İtiraz işittiğinde sözü kısa kes. Hadis 92. Süleyman bin Musa Ebu Derda radıyallahu teala anhunun şöyle dediğini naklediyor. Ebu Derda radıyallahu anhunun şöyle söylediğini naklediyor. Senin için kötülük olarak tartışmaya, çekişmeye devam etmek yeter. Allahu Ekber. Senin için kötülük olarak tartışmaya, çekişmeye devam etmek yeter. Hadis 93. Ömer bin el-Hattab radıyallahu teala an dedi ki: ilim affedersiniz. İlim üç şey için öğrenilmez. İlim üç şey için öğrenilmez. Ve şu üç şey için de ilim terk edilmez. İlim tartışmak, onunla övünmek ve onunla riya yapmak için öğrenilmez. İlmi talep etmekten utanmak, ilmi gereksiz saymak ve cehalete razı olmak sebebiyle de ilim öğrenmek terk edilmez. Bakın değerli kardeşlerim, çok önemli bir mesele. İlim üç şey için terk edilmez. Nedir o üç şey? İlim tartışmak için mesela, diyelim birileriyle tartışıp adam kendini tatmin etmeye çalışıyor veya onu mağlup etmeye çalışıyor. Böyle bir efendim tartışma, böyle bir şey zaten haram olmakla beraber bu nehyedilmiştir. Onunla övünmek, o bilmiş olduğu şeyle övünmek veya onunla riya yapmak için ilim öğrenilmez. Niçin öğrenilir? İlim talep etmekten utanmak, ilmi gereksiz saymak ve cehalete razı olmak sebebiyle de ilim öğrenmek terk edilmez. Demek ki üç şeyden ilim, efendim, üç şey için ilim terk edilmez, üç şey için ilim öğrenilmez, üç şey için de terk edilmez. Tartışmak için, onunla övünmek için, riya için ilim öğrenilmez, ilim talep etmekten utanmak, ilmi gereksiz saymak ve cehalete razı olmak sebebiyle de ilmi öğrenmek terk edilmez. Evet. Hadis 94. Ebu Umame radıyallahu teala anhu'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hidayete erdikten sonra sapıtan bir kavim ancak mücadele, tartışma sebebiyle sapıtmıştır. Sonra şu ayeti okudu. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur. Zuhruf 58. Hadis 95. Muhammed İbni Sirin radıyallahu teala an dedi ki, bizler insanların hatalarından bahsetmekle uğraşmanın, insanların en çok düştüğü hata olduğunu konuşurduk. Bakın çok önemli bir mesele değerli kardeşlerim. Bizler insanların hatalarından bahsetmekle uğraşmanın insanların en çok düştüğü hata olduğunu konuşurduk. Bugünün insanı ondan bahseder, bundan bahseder ama kendine dönüp bakarak kendine hiç bahsetmez. Hadis 97-96. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ki, kul haklı olsa bile tartışmayı bırakmadıkça ve yalana düşmek korkusuyla çok konuşmayı bırakmadıkça imanın hakikatini kemale erdiremez. Allahu Ekber. Hadis 97. Şehr bin Harşeb nakletmiştir. Lokman aleyhisselam oğluna dedi ki, ey oğulcağızım, ilmi alimlere karşı övünmek veya düşük insanlarla tartışmak ya da meclislerde riya için öğrenmeyesin. Hadis 98. Mücahid radıyallahu anh dedi ki, kardeşinle tartışma ve onunla şakalaşma, yani mizah ile meşgul olma. Hadis 99. Abdullah bin Es-Saib radıyallahu teala an dedi ki, ben cahiliyede iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ortağı idim. Medine'ye geldiğimizde bana beni tanıdın mı buyurdu. Ben de evet, sen ortağımdın. Ne güzel bir ortaktın. Ne bir muhalefet ederdin ne de tartışırdın. Ya. Hadis 100. Meymun bin Mihran radıyallahu teala an. Ne oluyor da kardeşinle hiç ayrılmıyor ve darılmıyorsunuz? Denildi, şöyle cevap verdi. Şüphesiz ben onunla mücadele etmiyor, tartışmıyorum. Şüphesiz ben onunla mücadele etmiyor, tartışmıyorum. Hadis 101'de kalıyoruz değerli kardeşlerim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedun nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiri da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.